بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Sura at Tariq, ang mga bituin. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa kalangitan at sa tarik panggabing panauhin. At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang tarik? Ito ang bituing at takib. At takib. Si Ibn Abbas ay nagsabi, at takib ang nagluluningning na bituin. At si Ikrima ay nagsabi, ito ay nagluluningning at sinusunog ang mga satanas. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 352. Ayon naman kay Katada at iba pa, ang bituing ito ay tinawag na tarik sapagkat ito ay matatanaw lamang tuwing gabi at nagtatago sa araw. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 351. Bawat kaluluwa ay may tagapagbantay na mga anghel, kaya't hayaan pag-isipan ng tao ang kanyang pagkakalikha. Siya ay nilikha mula sa dumadaloy na tubig, similya, na nagmumula sa pagitan ng gulugod at mga tadyang. Katotohanan, siya ang ala ay may kakayahang ibalik ang tao sa pagkabuhay, sa araw na yaon na ang lahat ng mga lihim ay susuriin. Kaya, siya ang tao ay walang lakas at walang makatutulong. Isinusumpa ko sa kalangitan paulit-ulit na nagdala ng ulan at sa kalupaang nangabiyak upang magpasibol ng mga halamanan. Katotohanan, ito, ang Quran, ay salitang tunay na nagbubukod sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. At ito ay hindi isang bagay na aliwan. Katotohanan, sila, mga kafir, ay tunay na nagtangka ng isang masamang balakin laban sa mga mananampalataya. At ako man ay nagbabalak ng isang tunay na balakin laban sa kanila. Kaya't bigyan ng palugit, o Muhammad, ang mga nagsitakwil ng pananampalataya, kafirun. Pakitunguan sila ng may kahinahunan, kahit sandali man lamang.